सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाना अवर के जाना को पीर परैया अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाना अवर के जाना को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हाँ आकल बेकल पही गुर देखी हाँ लोट पोट हुए पैया निरखत फिराओ सब देश दिशांतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगा जन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन सदेसा दी प्रभ कीरा और यद अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट देऊ चरणा ताला जो हर प्रभ मिली मेला मलैया चल चल सखी हम प्रभ पर बुद्ध है गुण कामन कर हर प्रभ लहिया भगत वछड़वा को नाम कहियत शरण प्रभु तिस पाछा पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगा जियो कट कट पैया हर हर हर कंठ बनया मन मोती चूरा वड गहन गहनैया हर हर सरदा सीज वसाई प्रभ छोड़ न सका बहुत मन पहिया कहा प्रभ अवर अवर किस की जा सब बार शिकार फोकट फोकटैया कियो सिंगार मिलन का ताई प्रभ लियो सुहागण थूक मुख तैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम कर है तेरा वस पैया दया दीन करो रख लेवा नानक हर गोर शरण समैया हम चेरी तू अगम गोसाई क्या हम करा तेरा वस पैया दया दीन करो रख लेवा नानक हर गुर शरण समैया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथ मन ही जाना अवर के जाना को पीर परैया।